Hola, molt bon dia. Aquest dimecres doncs, ha començat amb temperatures gèlides molt baixes, altra vegada cap a les valls i fondalades. Tenim un anticicló doncs, que afavoreix que l'aire fred es dipositi cap a les zones més fondes, amb molta inversió tèrmica. De fet, les temperatures mínimes aquesta matinada eren bastant més suaus en cotes mitjanes del Pirineu. I notícia també avui, doncs, la boira, altra vegada, que podrà ser localment persistent cap a la zona del Pla de Lleida, on ahir, per exemple, doncs, va fer que la màxima a la capital del Segrià fos de 3 graus o 2 graus tan sols cap a Balaguer. Pel que fa al cel, doncs, a la resta de la província esperem cel en conjunt serem, algun núvol prim poc important, poca humitat al Pirineu a les cotes més altes i temperatures màximes cap a les valls pirinenques entre els 10 i els 15 graus, per tant un ambient realment molt contrastat, molt de compte amb els encostipats, perquè les temperatures realment són molt variables entre el matí i el migdia.